بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تلوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل. قد سئمنا نفاقنا فافقنا في زمان يسود فيه الدليل، أي عار لأمة في سبات يستغيث. د مختاز د قربانی او هغه هدف چې د سړي لپاره قرباني ورکوي کزله هغه سپیشل او الحمدلله هغه د نظام د اسلامي نظام قیام او د هغه هدف منصب نه وو، د هغه هدف چوکۍ ته د موږ رسیدل نه وو، بلکې د هغه هدف د موږ عقیده، د موږ ناموس، د موږ دین. کله دنیا چپش بل طرف تا من د اسلام یو جزیا او یو رکن نه تیریږو. چې هدف مو اسلامی نظام دی، بیا ولی سراج الدین امریکا سره خپل دښمنی ختم اعلان کړه؟ بیا ولی سراج الدین د ملګرو ملتونو شرکی رسمیت غواړي؟ بیا ولی سراج الدین وایي چې نړۍ ته موږ تهدید نه یو؟ بیا ولی د جهاد څخه ځان بندوي؟ بیا ولی د سایکسپیکو پولو باندې اقرار کوي؟ بیا ولی ملل متحد د ځمکې مالکان ګڼي؟ بیا ولی ډیپلوماسي اړیکې غواړي؟ ولی د ظواهری په څیر خپل جنگیالي امریکا ته پنخه کوي؟ ولی د اسلامی خلافت مجاهدینو خلاف نړیوالو استخباراتو سره تړونونه کوي؟ ولی د نړیوالو کفارو څخه سراج الدین سوالونه کوي؟ ايها الساسه الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل، قد نصرنا بخله يوم كان هيبه الحق في النفوس تجول. ايها الساسه الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل. مني مشروعيه مناي كناي مناي طول مناي شمي طول متحدي دنیا د دا پابندۍ لري کې نورې میګ ټول دا غاګ دا غاګ د وروي تا پیسې د خلوص کی پروژې د پټ فعال کی به د خلک سره د افراطی چلن نه کی. ملي مشروعیت واضحه معنا هم دا ده چې کوم ډول نظام خلق غواړي اماغه به حاکمیږي، د خلکو خوخي پرته نظام به نه حاکمیږي، او دا ناقص د اسلام دی. خلق په نظام جوړونه کې الله رب العالمین سره شریکان ګرځول دي. دا الله عز و جل سپیشل نظام و قانون خلقو تا د تایید یا تردید لپاره وړاندې کول کفر بواح دی. د ملی مشروعیت هم دا معنا د نړیوال کفارو په قانون کې مراد ده، او هم دا ورسره طالبان منی. ملی مشروعیت، ملی حاکمیت او ډیموکراسي دا ټول مترادف اصطلاحات دي. كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل. قد سئمنا نفاقنا فافقنا في زمان يسود فيه الدليل، أي بلکه فساد خو خپل د طالب په لیکو کې په دومره لوړه کچه باندې موجود دی چې دوی به د نورو فساداتو پر وړاندې څنګه مبارزه وکړي. راشه د طالبانو د خپل کور یو گواهی واوري. او چې د وطن په مینه سر ورکوي زمونږ هر شازادیان خوخیږي، اوس که په زرو کې کوم یو سړی ترې ځان وساتي د مولیانو مالکان خوخیږي. انا لله و انا الیه راجعون. دی حد پوری خبر ورسیده سمره د شرم مقام دی چې د طالبانو یو شاعر د دوی په ډک مجلس کې چې شاو خاطر نظامیان را تاو دي، او داسې یو منظر کې د امارت ترجمانی په دی الفاظو کوي چې دغه فحاشي څخه په زورو کې کم یو ملا ترې محفوظ وي، نور ټول په دی فحاشي کې اخته دي. او د دغه شعر نه وروسته حاضر طالبان ټول د خندانه شنه شي، او د بیا ځل ویلو مطالبه ترې کوي. دا په دې دلالت کوي چې شاوخوا کسانو ټولو ته خبره تایید کړه، هغې د دې ګواهان وګرځېدل، ځکه رد پیونکو راضي شو په دې باندې. چې دغه احصایې ته موږ او تاسو فکر وکړو، یعنی بالفرض که د طالبانو نظام کې 10,000 ملایان وي، نو د دوی په قول یوازې 10 تنه به پکې روغ وي، نور بطول پا دغا فساداتو کی اختوی نعوذ بالله من ذلك قد اصرنا بخلة يوم كانت هيبة الحق في النفوس تتول أيها الساسة الذين استكانوا كل عز بعرفكم مستحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مسلمان نورنو دا طالبانو دا نواقض بيان شروع د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره مخ کې 15 درسونه شویو د شپږم درس ته چې اول د دفاع وزارت سرپرست کلنی راپور ته کتنه وشوه بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان شروع او د حقانی شبکې بیان وشو رازوز د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور ته چې دوی په دې یو کال کې کومې لاسته راوړنې لري مسلمانانو ورونو طاغوتی نظامونه د درې اساسي قوو څخه تشکیلیږي چې اول ته وي مقننه قوه دویم قضایه قوه او دریم تنفیذیه یا اجرائیه قوه نو تنفیذیه یا اجرائیه قوه کې وزیران وکیلان مدیران صدراعظم رئیس الوزراء او رئیس جمهور دا ټول داخل وي مقننه قوی څخه د پارلمان غړی مراد دی چې هغوی قانون جوړوي او د قضایه قوی څخه مراد د قضا ادارې افراد دی نو په تنفیذیه او اجرائیه قوه کې د طاغوتی حکومتونو د وزارت دفاع وزارت داخله د ټول تشکیلات پکې شامل دي او همدارنګه د دوی ملیشې او پاسون خیلم په دغه بخش کې شامل دي کورنیو چارو وزارت د طاغوتی نظام د تنفیذیه قوې یو مهم رکن دی چې مختصر تعبیر ته داسې کولی شو د شرطی دیوان ورته ویلی کیږي یا د پولیسو اورګان ترې مراد دی اگر که دغه وزارت اړوند یو څو ریاستونه نور هم شته د نظام په تشکیل کې هر وزارت ځانګړی مقام اهمیت او رول لري او هر وزیر د حاکم نظام نماینده ملاتړ نافذونکې او د مخالفینو د منځ وړونکې وي لکه د وزیر کلمې په لغت کې درې معناګانې کیدای شي لسان العرب او د نورو معاجمو لیکلي دي اول د وزیر کلمې اشتقاق د وزن مادې څخه شوی دی معنی راځي ملجأ یعنی زید پناهی ته ویل کیږي الجبل الذي يعتصم به لينجى من الهلاك اغه غر ته ویل کیږي چې د هلاکې دو څخه نجات لپاره ورته پناه وروړل کیږي او وزیر تم ځکه وزیر وای چې د ظلم سختی او نورو مسایلو کې رعیت ورته پناه وروړي د دې معنی موافق د اسلامي نظام وزیر اغه وی چې مسلمان او مؤمن ورته پناه وروړي د مسلمان امنیت تضمینوي خو نن سبا خبره بالعکس ده سراج الدین حقانی په شمول د طالبانو د کابینی وزیرانو ته کفار پناور وړي مرتدین ورته پناور وړي دی کفارو پسې وروسته او مخکې ټوپکونه ګرځوي د هغوی امنیت تامینوي حتی عام مسلمانان خو پرېږده دلته د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام عزت هم نه دی خوندي د هغه د عزت دښمنانو روافظو سره دوستی کیږي انډیوالي کیږي د هغې ساتنه کیږي د هغې د شرکي مراسمو حفاظت کیږي دویم دا چې اصل د وزیر کلمې وزر ماده ده ویل کیږي بار او پیټي ته وایي ګناه ته ویل کیږي یعنی وزیر به د نظام د تطبیق او تنفیذ بار په خپلو اوږو اوچت کړی وي استاس وګورئ چې سراج الدین حقانی په شمول د طالبانو وزیرانو د اسلامي نظام د تطبیقولو بوج اوچت کړی دی او کنه د ملي حاکمیت او شرکی رسمیت لپاره د هسی کوي او د ارتداد او د گناهونو بوجونه اوچت کړی دی. اسلامی نظام مسئولیت خو یو دروند امانت ته الله عز وجل نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمای ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دروند کلام او درنه وینا در باندې نازلو. نو طالبانو خو دغه کلام او دغه وینا نه د اوچته کړی. دریم جوهری وی چې وزیر د معذرت څخه دی، یعنی کومک کوونکی ته وایي، ملاتړی ته وایي. وزیر ته وزیر ځکه وایي چې دا د نظام تطبیق کې د امیر مرسته کوي، د هغه څخه بوج سپکوي، د هغه لایحه او قانون نافذوي. لکه موسی علیه الصلاة والسلام وزیر هارون علیه السلام وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخشدد به ازری و اشرکه فی امری. سورة طه کې راځي. د دې ترجمه تفاسیرو څه کړي ده؟ وایي زما لپاره زما د خپلې کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه، یو نائب راته وټاکه چې ما سره زما په کارونو کې کومک کوي، زما ملا مضبوطه کی. بیا هر شخصیت د خپل منهج او نظر موافق وزیر ټاکي. د نبی علیه الصلاة والسلام وزیران صحابه وو، په هماغه منهج باندې روزل شوي. د نبی علیه الصلاة والسلام د عقایدو، د تشریع او د دین او د اسلام پیروي کوله. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای فاختار له اصحابه فجعلهم انصار دینه و وزراء نبیه صلی الله علیه وسلم. الله عز وجل په دې مخلوقاتو کې نبی علیه السلام دپاره دغه صحابه ملګري وګرځول، دای ورله غوره کړل او دوی د هغه د دین انصار کومک کوونکي ملاتړي وګرځول او د نبی علیه الصلاة والسلام وزیران وګرځول. مسند ابي داود الطيالوسي او شرح السنه د امام بغوي دا روایت راوړی دی. او بیا خصوصي وزیران ابو بکر او عمر رضی الله عنهما وو. حدیث ترمذی کې راځي واما وزيراي من اهل الارض فابو بكر وعمر. د ځمکې اوسیدونکو خلکو کې زما دوه وزیران ابو بکر او عمر دي. دی روایت کې کلام شته دی، سند کې ضعف دی. البته نور او قوي روایتو کې دا خبره واضحه ده د لمر په سیر باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام همدغه وزیران درلودل. په هره خبره کې به دوی سره مشوره کوله، په هره خبره کې دوی رای او نظر او فکر ورکوه. ابو بکر صدیق رضی الله عنهم انصارو ته ویلي وو نحن الامراء وانتم الوزراء، موږ به امیران او تاسو به وزیران یاست. امام طبری په خپل تاریخ کې نقل کړی دی چې عمر رضی الله عنه وزیران عثمان بن عفان او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما وو. وكان عثمان يدعى في امارة عمر رديفا. تاريخ الطبري دريم جوز كيوي عثمان رضي الله عنه تباد عمر رضي الله عنه امارت په وخت کې رديف ویل کېدو. رديف په عربانو د امیر په سي دویم کس ته ویلې، یعنی وزیر ته ویلې. حاصل دې خبره داو چې د وزیر دنده په اسلامي نظام کې د محمدي منهج او نبوي دولت نصرت او تقویت ته او دا د نظام په تطبیق کې یو مهم رکن دی. او کفر نظام کې هم دغه خدمت د کفر لپاره ترسره کوي. بیا په وزارتونو کې د کورنیو چارو وزارت اهمیت د نورو په پرتله زیات دی، ځکه پولیس د یو نظام په ثبات او د قانون په تطبیق کې خورا مهم ارزښت لري. د باطلو نظام په مهمو ستنو کې یو مهم ستن د پولیسو ارګان دی. دا هغه بخش دی چې کفري قوانینو کې هم د دښمنۍ پر مهال د دوی وجل روا دي. وزارت دفاع، وزارت داخله، عسکري ارګانونو وجل، نړیوالو قوانینو هم د جنگ پر مهال خصمینو ته روا ګرځولي دي. وایي نظامیان ولی کلم چې جنگ راتلو په دې کې نظامیان کولی دا مشکل نه لري، خو ملکیان او اداري برخې کارمندانو ته بس نه وایست. د کفارو خپل نظامونه دو بخشو ته تقسیم کړي دي. یو ته نوم ورکړی دی عسکري او بل ته نوم ورکړی دی اداري او ملکی. هغه مهم نظام جوړونکي خلک یې په اداري بخش کې ځای په ځای کړي دي. دې دپاره چې څوک برید کوي ورته وایو به بس عسکري سره د کار دی، نظامی سړی سره کار ساته. چا چې ټوپک راغستی او تم پسې ټوپک راواخله، خو اصل خلق چې دی هغې باندې د اداري کارمندانو او اداري مامورینو او د ملکی بخش کارمندانو نوم ایښی دی، دې دپاره چې هغوی پسې څوک ټوپک راوانخلي. دغه عسکري بخش او دغه نظامی بخش چې ټوپک راغستی دی، دا خو د دې دپاره راغستی دی چې دا اداري بخش ورته کم قوانین ورکوي، کم نظام ورته جوړوي، د هغې ساتنه وکړي، د هغې مخالفین وجنی، د هغې مخالفین وځپي، د هغې د مخالفینو مخنیوی وکړي. دا د کفارو داسې چالونه دي. نو کورنیو چارو وزارت اړوند پولیس هغه باصلاحیته عسکري ارګان دی چې په زور باندې د هیواد وضعي قوانین نافذوي. معاشره کې خلکو سره واسطه او تعلق ډیر راځي. خلاصه د خبرې دا شوه چې کورنیو چارو وزارت د طاغوتي نظام د تطبیق او پیاوړتیا ستره پایه ده. نو دې بحث کې به د الله عز وجل په توفیق سره دې ته مختصره کتنه وکړو چې آیا طالبانو د کورنیو چارو وزارت له طریقه اسلام ته خدمت کړی دی او کنه کفر ته خدمت کړی دی. په خلو باندې خدای دا دعوې ډېرې کوي کنه چې زموږ نظام اسلامي نظام دی. لکه د طالبانو زعیم هبت الله وایي، 40 کاله مخکې په افغانستان کې یو چا د دین او شریعت خبره نه شوه کولی، زندان وهل ټکولی انجام و، اوس شریعت ته دعوت آزاد شو، شریعت حاکمیت ته لاره واره شوه، موانع پورته شو، اوس و انتظار په کار نه دی، فورا شریعت دی حاکم شي. 40 کاله مخکې په افغانستان کې یو چا د شریعتو د دین خبره نه شو کولی، هغه به یا مابس ته تلی یا به شکنجه کېدی یا به وهل کېدی. د دې جهاد نتیجه دا شوه چې اوس هغه دعوت ان الله آزاد شو، شریعت ته دعوت آزاد شو، د شریعت حاکمیت ته لاره هواره شوه، موانع پورته شو. اوس نو انتظار په کار نه دی چې پاورم پر دې مځکه باندې د الله جل جلاله نظام حاکم شي، شریعت راشي، لکه وعده چې سوې ده چې هغه عملي شي. لومړی خو دا هبت الله خون دومره نه پوهېږي چې د دغه بیان څخه 40 کاله مخکې خو همدا ستاسې حکومت و په ځان رد کړی دی. خو خیر، هدف یې د جمهوریت دوره ده چې جمهوریت کې چا د شریعت نوم نه شو اخیستلی او اوس د شریعت د حاکمېدو وخت دی. نو اوس به موږ وګورو چې څومره شریعت ستاسو کورنیو چارو وزارت نافذ کړی دی. لکه د همدغې حقانی شبکې بل غړی انس حقانی موي، د موږ تاسې د قربانیو هغه هدف چې د څه دپاره قرباني ورکېدله هغه سپېڅلی و، الحمدلله هغه د نظام د اسلامي نظام قیام و، د هغې هدف منصب نه و، د هغې هدف چوکۍ ته د موږ رسېدل نه و، بلکې د هغې هدف د موږ عقیده، د موږ ناموس، د موږ دین. انسان حیران شي، قول ته وګوري او عمل بیا کاملا متضاد دی. دای د بل وزیر باټې واوري، که دا دنیا چپه شي بل طرف ته، موږ د اسلام یو جزیا او د یو رکن نه تیریږو. چې هدف مو اسلامي نظام دی، بیا ولې سراج الدین امریکا سره خپل دښمنی ختمه اعلان کړه؟ بیا ولې سراج الدین د ملګرو ملتونو شرکی رسمیت غواړي؟ بیا ولې سراج الدین وایي چې نړۍ ته موږ تهدید نه یو؟ بیا ولې د جهاد څخه ځان بندوي؟ بیا ولې د سایکسپیکو پولو باندې اقرار کوي؟ بیا ولې ملل متحد د ځمکې مالکان ګڼي؟ بیا ولې ډیپلوماسي اړیکې غواړي؟ ولې د زواهری په څیر خپل جنګیالي امریکا ته پنخه کوي؟ ولې د اسلامي خلافت مجاهدینو خلاف نړیوالو استخباراتو سره تړونونه کوي؟ ولې د نړیوالو کفارو څخه سراج الدین سوالونه کوي؟ ولې د الهي حاکمیت پر ځای د ملي حاکمیت او ملي مشروعیت چغې وهي؟ ملي مشروعیت منئ که نه منئ؟ ټول منئ چې موږ ټول متحد یو، دنیا د دغه پابندۍ لرې کې نورې میګ ټول دا غاګ دا غاګ دور وی تا پیسې د خلوص کی پروژې د پټ فعال کی به د خال سر د افراطی چلن نه کی. ملي مشروعیت واضح معنا هم دا ده چې کوم ډول نظام خلق غواړي اماغه به حاکمیږي، د خلکو خوخي پرته نظام به نه حاکمیږي، او دا ناقص د اسلام دی. خلق په نظام جوړونه کې الله رب العالمین سره شریکان ګرځول دي. دا الله عز وجل سپیشل نظام او قانون خلق ته د تایید یا تردید لپاره وړاندې کول کفر به واحد دی. د ملي مشروعیت هم دا معنا د نړیوال کفارو په قانون کې مراد ده او هم دا ورسره طالبان مني. ملي مشروعیت، ملي حاکمیت او ډیموکراسي دا ټول مترادف اصطلاحات دي. حاصل د ټولو یو دی چې د خلکو خوښې مطابق نظام جوړول. خلق الله رب العالمین سره په قانون جوړونه او په نظام جوړونه کې شریکانول. که سبا ته د خلکو کفر غوښتلو نو بیا به اسلامي نظام او اسلامي قانون ملي مشروعیت نه لري، بیا به کفري نظام ملي مشروع وي. نو دغه حق بندگانو ته ورکول دا سیکولاریزم دی، دا ډیموکراسي ده او دا د سیکولاریزم مهم اصل او رکن دی. په دې باندې سیکولاریزم ولاړ دی. الله عز وجل فرمای وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هس يو مؤمن و هس يو مؤمن دا حق نلري چه كلا الله دا غر رسول عليه السلام دا كم معاملي فسلو كي چه غطا دا خبل هاغ معاملي دا فسلو كولو اختيار حاصل وي. او چا چې د الله او د هغه د رسول علیه السلام نافرمانی وکړه نو یقینا دا گمراه شو په ښکاره گمراهی سره. حافظ ابن کثیر د دې آیت کریمه د لاندې لیکي فهذه الايه عامه في جميع الامور وذلك انه اذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها هنا ولا راي ولا قول كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا آيات كريمة در طولو كارونو پا على عام ده پا ديك عموم ده طولو ده شاملیگي. آغا داسي کلا چه الله ده آغا رسول صلى الله عليه وسلم ده يوشيو ده يوكار پا على پریکلو کی نويت چاة ده آغا پریکل مخالفت یا ده اختیار حق نشتا، نه هم د نظر ورکولو او نه پکې د وینا حق لري. ځکه الله رب العالمین فرمای فلا وربک لا یؤمنون، نه اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا پر رب مې دی قسم وي دی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدی تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکي ونه مني. بیا چې ته کومه فیصله وکړې په هغه باندې په خپلو زړونو کې هیڅ قسم تنګسیه محسوس نه کړي، بلکه ځان ورته په کامل معنا باندې تسلیم کی. طالبانو د حقانی شبکې غړو تاسې دا 1,000,000 کسان د همدې نواقصو دپاره قربانی کړل. کېږي 1,50,000 کسان دلته وژل شوي دي په شل کلن، دا رسمي شمېرې دي، ممکن دا مار زیات وي. زه په دې ارقامو باور نه لرم، موږ تاسې شاهدان یو. دلته به ویل کېدل چې دلته د ورځې په وروستیو کلونو کې، البته د ورځې 2,500 په اوسط ډول 2,500 کسان وژل کېږي. 2,500 په 360 باندې ضرب کا 90,000 کسان د کال راځي. دا په شل کلو باندې ضرب کا 1,300,000 کسان راځي. خو زه دا 1,300,000 ایسته که 1,000,000 انسانان موږ دلته قرباني ورکړی دي. 1,000,000 انسانان امریکایانو په افغانستان کې 1,000,000 افغانان وژلي دي. آیا همدا اسلامي نظام دی؟ آیا همدا ستاسې یو کلنه لاسته راوړنه ده؟ ستاسې د شل کلنې مبارزې عاقبت او انجام همدا شو؟ راځئ چې د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور ته کتنه شروع کړو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او کفیل مولوي نورجلال جلالی او د کورنیو چارو وزارت سابقه تامیناتي مرستیال مولوي محمد محسن هاشمی دغه راپور وړاندې کړی دی. ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په نننۍ خپرونو په لړ کې دویمې خبری ناس تخر آغلاس اوست. ده کورنه چارو وزارت اداری مرستیال او کپیل محترم مولوی نورجلال جلالی سب نپدیر درنخیل کو چی ده موضوع پر تڑاو خپل معلومات لگردونوال سر شریک کری. لمله وی ده افغانستان اسلامی امارت ده کورنه چارو وزارت ده اسلامی شریعت او ده حیواد نافذه قوانین و پزانگری توگه د پولیس و قانون پرنا که خپل اساسی دند چه عبارت ده پتولنا که ده عامه امن او نظم ټینګښت، د فساد او هر ډول جرایمو په وړاندې مبارزه، او په موقع سره هیوادوالو ته د عامه خدماتو وړاندې کول دي په مخوړي. وایي د اسلامي شریعت په رڼا کې دا اسلام نوم خو فقط ډال دی، لکه اسلامي جمهوریت. دغه اسلام نوم تیری جمهوری ادارې مستعمله او په پاکستان کې مستعمليږي، دا په سعودي کې مستعمليږي، په ترکیه کې مستعمليږي، حتی تر دې پورې چې هغه غلیظ روافض ایرانیان هم دا استعمالوي. نو دا اسلامي شریعت په رڼا کې دا خبره مکمله باطله ده، ځکه د اسلامي شریعت په رڼا کې د ملګرو ملتونو شرکي رسمیت غوښتل څه معنا لري؟ اسلامي شریعت په رڼا کې د حدود و تعطیل چیرې روا دی؟ د اخلاقي فساد، شراب، غلا، ډاکي، ارتداد چې کومې جزاګانې په اسلامي شریعت کې بیان شوي دي، هغه د طالبانو په نظام کې نافذې دي؟ نه، هیڅکله داسې خبره نه ده. بیا وایي د هیواد نافذه قوانین، نو لومړی خو تاسو دا په ډاګه کوي چې ستاسې هیواد کې کم قانون نافذ دی. که چیرې د اسلامي نظام دعوه کوي خو اسلامي نظام سره کم دلته نه ښکاري، ځکه شرعي محاکم نشته دی، حدود نشته. د الله عز وجل او د نبی علیه الصلاة والسلام دښمنانو سره براءت نشته، د هغوی سره دوستي روانه ده، د هغوی سره اړیکې روانې دي، نو اسلامي نظام خو نه دی. نو تاسې خپل قانون واضحه کوي، خپل نظام نوعیت هم واضحه کوي. د عدلیه وزارت اعلان کوي چې د یو څو ترامیمو سره د ظاهرشاه قانون نافذه و، بلخوا د اطلاعات وزارت ورله دا خبره رد کړه. تاسې خپلو کې متحد او یو خوله نه یاست، ستاسې منهج او قانون نه دی معلوم. بلخوا ملا یعقوب سیکولریزم غواړي، وایي زموږ هدف ملي حاکمیت دی. اردوګانی د هیواد د دفاع ارضي تمامیت د ملي نوامیسو ملي حاکمیت ازادي او د هیواد د معنوي ارزښتونو د ساتنې واقعي مسؤلیت او رسالت پر غاړه لري. سراج الدین حقانی وایي چې ملي مشروعیت غواړو، وستاسې د نظام معتبر قانون کم یو دی؟ کنه هر وزارت ځان ته قانون لري، او که د هر طالب قومندان په جیب کې خپل وزیر قانون موجود دی. نو د سراج الدین اداري مرستیال د پولیسو اساسي دندې بیانوي: اول، عامه امن او نظم ټینګښت، دویم، فساد پر وړاندې مبارزه، او دریم، خدمت عامه. خو حقیقت دا دی چې دغه درې واړو دندو کې دوی پاتې راغلي دي. د مسلمانانو ساتنه خو اسم د طالبانو د دندو په قاموس کې نشته، خو د خپلو بادارانو امریکایانو ساتنه په دیر زره انتحاریانو سره ونش وکړي، ځکه دغه خو استشهادیان او فدایان نه دي. د کفر دپاره جنګیږي، ځکه دوی ته انتحاریان ویل پکار دي. د روسانو ساتنه کې ناکام شول، سفارت یې ورله ونشو ساتلی. د سیکانو، هندوانو او رافضو ساتنه کې پاتې راغلي دي. د کلیزې لمانځنې په ورځ په کابل کې په دې طالبانو باندې موټر بم وشو، خپل زخمیان یې په 400 بستر کې ونشو ساتلی. دا د امنیت حال دی. آن تر دې چې همدې راپور کې خبریالانو ورله د امنیت دعوه ور نقض کړه. ډېره مننه مهین صاحب. مهین صاحب، زما پوښتنه دا ده چې په دغه تیر یو کال کې اسلامي امارت د سرتاسري امنیت د حاکمېدو یادونه کوله چې دا یو لوی دستاور ګڼل کېده، مګر هم بدبختانه په تیرو څو میاشتو کې څو خونړۍ پیښې وشولې، او داسې ویل لیدل کېږي چې ځینې ډلې د هیواد امنیت اخلالوي. تاسې د داعش او نورو هغه داخلي ډلې چې هغوی د دغو پیښو مسؤلیت په غاړه باندې اخیسته یو تاسې مسؤولین ګڼئ، څومره جدي خطر ګڼئ دی، او په دغه برخه کې ستاسې اقدامات به څه وي چې دغه خطر له منځه یوړل سي؟ ډېره مننه مهربانی جناب. د امنیت په برخه کې د کورنیو چارو وزارت، پولیس، خاص قطعات ټول متوجه دي، خدمات او امنیت چا نه پټ نه دی. البته د پیښو مخنیوی نه کیږي، پیښې به وي خو کمې. خو دلته چې څومره حده پورې د اسلامي امارت په کوم ځایونو ته حاکم دی، هلته انشاءالله په ختمېدو دي کمې پیښې به وي. داعش په دې ده په ختمېدو دی انشاءالله. ډېره مننه. دغه خوبونه ډیرو خلکو کتلي وو، د کفارو لخوا چې چاته د ارګ دا واک وسپارل شي او په دغه ګدۍ باندې څوک کینی هغه همداسې خبرې کوي. اشرف غنیم دغه رنګ باټې وهلې. خدای یاد وساتئ، د الله عز وجل لښکر نه ماتیږي. نن اشرف غنی ته وګورئ څنګه ذلیله او سره ټیټې او سر کوزې دی. خو لله الحمد اسلامی خلافت مجاهدین په سیمه کې موجود دي. د کورنیو چارو وزارت د همدغه راپور څخه وروسته څومره عملیات ترسره شو، آن تر دې چې د روسیا سفارت باندې استشهادي عملیات وشو. او هر چی خدمت عامه موضوع ده، نو دا یو څو نمایشو کارونو څخه عبارت ده چې خلک وژني، خلک شکنجه کوي، او بیا د کامرې پر مخ یو څو نمایشي او ظاهري د ځان ښودنې دپاره یو څو کړنې ترسره کوي. نو په دې باندې به مسلمانان څه وکړي؟ په دې باندې به اسلام ته کومه ګټه ورسیږي؟ دغه کارونه خو انګریزان هم کول، دغه کارونه خو کفار هم کول، او اوس هم کوي. مؤسسات لګې دي، کفري مؤسسات د خپلو اهدافو دپاره تعمیرونه جوړوي، سرکونه جوړوي، او هر چې د فساد پر وړاندې د مبارزې خبره ده، نو دا خو ډیره تفصیلي خبره ده. خو لنډه اشاره به ورته موږ داسې وکړو، د فساد شرعي معنا جدا ده، او د طالبانو په نزد د فساد مصداق جدا دی. حافظ ابن کثیر د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او نور صحابه کرامو څخه نقل کړی دی، الفساد هو الكفر والعمل بالمعصيه. طالبانو فساد څه ته ویل کیږي؟ فساد کفر، شرک، ارتداد ته وی، فساد په ګناه باندې عمل کولو ته وی، فساد د فرایضو ضایع کولو ته وی. امام ابن جریر قول ذکر کړی دی، ومظاهرتهم اهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على اولياء الله. د منافقانو لخوا د الله ولیانو پر ضد هغه خلکو سره ملاتړ او کومک کول دي چې په الله، رسولانو او کتابونو باندې تکذیب کوونکي دي، دې ته فساد وای. امام حسن وای، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وای په ځمکه کې فساد کولو د جملې څخه دام دي چې مؤمنان کافران په دوستۍ سره ونیسي، لکه الله تعالی فرمای، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی د یو بل دوستان دي. که تاسې خپل منځ کې کومکونه ونه کړئ، نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ شي. اوس تاسې وګورئ چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دنده د فساد پر ضد مبارزه ده، او که د فساد په پار مبارزه ده. هدف د فساد ختمول دي، او که د فساد پیدا کول دي او فساد زیاتول دي. د صحابو تفسیر مطابق الفساد هو الكفر والعمل بالمعصيه، فساد کفر ته وی. خو د ملګرو ملتونو همدغه کفري رسمیت مطالبه د طالبانو مهمه موخه ده. د وطن په سر دوستی او دښمنی کول کفر دی، خو دا د طالبانو موخه ده. دویم فساد مستاق دا ذکر شو، مظاهره اعداء الله على اولیاء الله، د الله دوستانو اولیاءو پر خلاف د الله د دښمنانو کومک کول. آیا هم دې طالبانو د اسلامي خلافت پر ضد د امریکا او نړیوالو کفارو سره تړونونه ونه کړل؟ نړیوالو ته دا ډاډ ورنه کړ؟ په دوحه کې مایک پومپیو او ترامپ سره دا ژمنې ونه کړې؟ د فساد دریم مستاق اتخاذ الکافرین اولیاء، کافران په دوستۍ سره نیول دي. نو آیا سراج الدین امریکا په دوستۍ سره ونه نیوله؟ آیا دوی د قطر مرتد دولت ته دوست هیواد نه وی؟ آیا دوی هند ته دوست هیواد نه وی؟ چین ته دوست هیواد نه وی؟ ازبکستان ته دوست هیواد نه وی؟ ورور هیواد ورته نه وی؟ نو د یاد وساته عزتمندو مسلمانانو ورونو، د طالبانو دنده د فساد پر ضد مبارزه نه ده، بلکې د فساد د خورېدو په پار مبارزه ده. د امارت په قانون او نظام کې په کافر ډس کول فساد دی. د امارت په قانون او نظام کې مرتد وجنه فساد دی. د امارت په نظام کې د شریعت غوښتنه فساد دی. د طالبانو نظام کې د حدود مطالبه فساد ده. د طالبانو قانون کې د شرعي محکمې غوښتنه فساد دی. نو دوی خو خپله د فساد دروازې پرانستې دي. دوی خپله مفسدین دي، دوی مفاتیح لشر دي. د فساد پر وړاندې به څه مبارزه وکړي؟ بی عینه د دې آیت کریمه مصداق دي، واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هماغ منافقان خوی کی کله چې دمدغه طالبانو نه اسلامی خلافت مجاهدین د شریعت د نفاذ مطالبه وکړي چې شریعت نافذ کړي کنه جنگ ته تیار شي، او د شرکی رسمیت او امریکا سره د دوستۍ اړیکې پرې کولو په اړه ورته لارښودنه وکړي، د مسلمان وجنې څخه طالبان منع کړي، خو طالبان په جواب کې ورته وایي چې موږ خدا اصلاح راولو، موږ جوړجاړی راولو، موږ سوله راولو، ولو که دا په کفري طریقې سره وي. یعنی شرکی رسمیت غوښتل، ډیپلوماسي اړیکې جوړول، د امریکا سره دوستی کول، دا ټول دې ته طالبان د اصلاح نوم ورکوي. عذر گناه بدتر از گناه. هغه د اخنس بن شریق او نور منافقانو یاد را تازه کو، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. همداد طالبانو حال دی چې کله رایسی امریکا لو خاور ته واکس پارل شوی دی، په ځمکه کې دینی او دنیاوي فساد شروع کړی دی، مسلمانان شهیدان کړه، بچی ورله یتیمانان کړه، ښځې ورله کونډې کړې، میندې ورله بورې کړې، مدارس بند کړل، د تفسیر او د احادیثو درسونه وتړل، د قرآن کریم حلقات بند کړل، جمعتونو کې منځونه او جمعې بندې کړې. یو خوا دغه فسادیان طالبان دي، او بل خوا د اسلامي خلافت د پاکو مجاهدینو صف دی چې د الله عز وجل د دې قول خمس داغ ګرځي ان شاء الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هغه خلق دي چې د دې مقصد، د دې هدف، د دې موخه د رب العالمین رضا ده، د رب العالمین قانون او نظام او د اسلام حاکمیت دی، ملی مشروعیت او ملی حاکمیت او د کفار او رسمیت غوښتنه نه ده. الغرض د حاکم اسلامی نظام وظایف او وجایبو کې لومړۍ درجه د فساد او د فتنې ختمولو ده. عملی نمونه زموږ ستاسې لپاره د محمد رسول الله علیه السلام ژوند دی. حافظ ابن القیوم په زاد المعاد کې او نورو علماو خپلو سیرت کتابونو کې دا خبره ذکر کړې ده چې نبوي دور کې د نبوي دولت د شرطي دیوان موجود و، د پولیسو اداره موجوده وه، د پولیسو ادارې اړوند د جزا ورکوونکو خپله کتیبه موجوده وه. حافظ ابن قیم نومونه هم ذکر کړي دي چې دغه اداره کې علی بن ابي طالب، زبیر بن عوام، مقداد بن عمر، محمد بن مسلمه، عاصم بن ثابت بن ابي اقلح، زحاق بن سفیان، قیس بن سعد بن عباده الانصاری رضی الله عنهم، چې دای بیا امیرو مو د پولیسو امیرو، قیس بن سعد د هغه صحابه کرامو چې دوی د پولیسو دنده اجرا کوله. د دوی دنده سوا، دوی کم ډول د فساد پر ضد مبارزه کوله. طالبانو لږ خدا سیرت مطالعه کی چې صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام د فساد پر خلاف څنګه مبارزه کړې ده، کم فساد پر ضد مبارزه کړې ده، د پولیسو دنده د کم ډول فساد پر ضد مبارزه ده. علی، زبیر او مقداد رضی الله عنهم به جاسوسان نیول، هغه خلک چې د اسلام پر ضد به کړنې تر سره کولې، د کفارو جاسوسان به او د کفارو غلامان به، او هغه خلک به رانیول، د دغه جرم مخنیوی به کوو، د دغه فساد پر ضد به مبارزه کوله. خو نن د طالبانو پولیس د کفارو طرحې تطبیقوي، د کفارو امنیت خوندي کوي، او د مسلمانانو خلاف کفارو ته کوردینات ورکوي، حتی تر دې چې خپل جنگیالیم د خپلو ګټو قرباني کوي، لکه د کورنیو چارو وزارت پرسونل لخوا د ایمن الزواهری تجسس خبیلګه ده. محمد بن مسلمه خو هغه ځوانو چې کعب بن اشرف د فسادونو پر وړاندې مبارزه وکړه. آیا طالبان د دغه شان تواغیتو پر ضد د عملیاتو کومه بیلګه لري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د عالمګل حقانی د ورور د فساد پر ضد کومه مبارزه کړې ده؟ چې د مولا یعقوب ډلې ونیو، نو دغه حقانی شبکې او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیرته را خوشې کړ. د کورنیو چارو وزارت سابقه ویان فساداتو پر ضد مو کومه مبارزه کړې ده؟ هغه چورلکی کې چې ناوی را وړی و هغه سره مو څه وکړل د هغه فساد مو کم مخنیوی وکړه. بلکې فساد خو خپله د طالب په لیکو کې په دومره لوړه کچه باندې موجود دی چې دوی به د نورو فساداتو پر وړاندې څنګه مبارزه وکړي. راشي د طالبانو د خپل کور یوه گواهی واوري. او چې د وطن په مینه سر ورکوي زمونږ هغه شازلمیان خوښېږي، اوس که په زرو کې کوم یو سړی ترې ځان وساتي د مغولیانو مالکان خوښېږي. انا لله و انا الیه راجعون. دې حد پوری خبره ورسېده. څومره د شرم مقام دی چې د طالبانو یو شاعر د دوی په ډک مجلس کې چې شاوخوا ترې نظامیان راتاو دي او داسې یو منظر کې د امارت ترجمانی په دې الفاظو کوي چې دغه فحاشي څخه په زورو کې کم یو ملا ترې محفوظ وي، نور ټول په دې فحاشي کې اخته دي. او د دغه شعر نه وروسته حاضر طالبان ټول د خندا نه شنه شي او د بیا ځل ویلو مطالبه ترې کوي. دا په دې دلالت کوي چې شاوخوا کسانو ټولو دا خبره تایید کړه، هغې د دې ګواهان وګرځېدل، ځکه رد پیونکو راضي شو په دې باندې. نو دا د دوی متفقه نظر دی چې دغه احصایې ته موږ او تاسو فکر وکړو چې کوم نظام کې فحاشي په دغه کچه باندې موجوده وي هغه به اسلامي اخلاقو او ارزښتونو ته څومره ژمن وي. یعنی بالفرض که د طالبانو نظام کې 10,000 ملایان وي، نو د دوی په قول یوازې 10 تنه به پکې روغ وي، نور به ټول په دغه فساداتو کې اخته وي. نعوذ بالله من ذلک. ستاسې د مخې د ډېره حیاوي خدا د طالبانو خپلې خبرې دي. دغه فسادات چې واضحه نکو، د طالبانو اصلي سیره واضحه نکو، د الله عز وجل په نیز باندې مجرمان ګرځو. آیا همدا سوچه اسلامي نظام دی؟ آیا د طالبانو او د سابقه جمهوریت د وخت چارواکو تر منځ کوم توپیر شته؟ بلکې دوی د هغې څخه بدتر دي. هغوی به د پردیو زنانو سره ناروا تعلقات درلودل، او دلته طالبانو اقرار مطابق د نارینو سره دوی داسې تعلقات ساتي، ملایانې وی ساتي، نو د عوامو به سحال وي. نو شریعت کې د ثانیو ذکر جزا ډیره سخته ده. نو د طالبانو دغه عمل او دغه کړنې د سابقه جمهوریت څخه هغه باندې دي. دغه رنګ د اداري فساد، انډیوالیزم، رشوت، اختلاس، چپاول او اختلافاتو پر وړاندې مبارزم صفر ده. دویم په دې راپور کې بیا وایي، د تیر نظام د سقوط سره سم د کورنیو چارو وزارت هغه ټول اساسي تخنیکی جوړښتونه چې ډیری د بهرنیو اشغالګرو له لوري په مخ بیول کېدل، دوی ته د وابستګۍ د اړخه فلج او د کار ولوېدل. نو دا خبره هم بیخي دروغ ده، ځکه دوی ته جوړ تیار نظام حواله شوی و. ملا متقی خبرې واوري چې یو کاغذ او یو نټ او یو قلم هم د هغې د وزارت نو ضایع شوی. لله الحمد، په ټول تحول کې د بهرنیو چارو وزارت کې یو نټ هم نه ده ضایع شوی، یو کاغذ هم نه ده ضایع شوی، یو قلم هم نه ده ضایع شوی، یو راز هم نه ده د باندې وتلی. جوړ نظام چې چاته حواله شي بغیر د ډز او ډوز نه د خپل بادار لخوا ورته حواله شو، نو په دې کې هیڅ بخش نو خراب شوی. او دلته به دا وضاحت هم وکړو چې د طالبانو د سیاسي مزل څخه وروسته ټول اصطلاحات تغییر شوي دي. دوی د ډیموکراسۍ اصطلاحات کاروي، لکه په خپلو خبرو کې ټول طالب چارواکي د الفاظ کاروي خارجیان او بهرنیان، خارجیان او بهرنیان، چې ډیری د بهرنیو اشغالګرو له لوري په مخ بیول کېدل. چې دوی دپاره د خارجیان دپاره هم او بهرنی همکاران چې راغلي دي، یقینا موږ دا خواسته خارجان څنګه خارجان، چې دا اصطلاحات شریعت کې مطرح نه دي، بلکې دا د ډیموکراسۍ اصطلاحات دي. موږ او تاسو د دې شاهدان یو او ثبوتونه موجود دي چې تیر جمهوریت دورې چارواکو به دا اصطلاحات استعمالول. او د طالبانو دې بحث کې چې کله موږ دا اصطلاح استعمالو، نو دا په دوی باندې الزامن استعمالو. نو د طالبانو دا اصطلاح غلطه اصطلاح ده، دا باطله اصطلاح ده. لکه څنګه چې مخکې ذکر شو چې ملي مشروعیت لفظ دوی کاروي او تر شا یې دومره غټ کفرونه پټ دي چې اسلامی نظام تردید یا تایید یا تصویب لپاره د خلکو رضا اخستل به لازم وي، دا یې معنا وه د ملي مشروعیت. نو دا د خارجیانو او بهرنیانو اصطلاح د وطنیت کفري عقیدې باندې بنا ده، دا د ملګرو ملتونو کفري نظامونو اصطلاح ده. اسلام کې داسې ویل کېږي مسلمان او کافر، نور دا پکې نشته چې د فلانی ځای مسلمان به آزاد وي او د فلانی ځای مسلمان به د دې حقوقو څخه خارج وي. فلانی منطقی پورې مسلمانانو سره دوستی شته، خو دغه منطقې نه اخوا مسلمان او کافر دا دواړه خارجیان بلل کېږي. نه، بلکې کافر که داخلی وي او که خارجي وي دا دښمن دی، او مؤمن که داخلی وي او که خارجي وي دا دوست دی، دا ورور دی اسلامي. نو شرعي اصطلاح د کفر او اسلام دا، نه د داخلي او خارجي. دلته بیا دا اعتراض نه واردېږي چې شریعت کې د مهاجر او انصارو ذکر راغلی دی، نو هلته یوازې د تعارف دپاره دا کلمات استعمال شوي دي. نور چې موږ تاسې سیرت مطالعه کو، شریعت کې د مهاجر حقوق د انصارو څخه زیات دي. آیا د طالبانو په نظام کې دا شته؟ مخکې حدیث بیان شو، ابوبکر رضی الله عنه د مدینی انصارو ته قاعده بیان کړه: نحن الامراء وانتم الوزراء، موږ مهاجرین به امیران یو او تاسې انصار به وزیران یاستئ. آیا طالبانو خپلې تیرې واکمنۍ دوره کې شیخ اسامه ته کوم رسمي وزارت ورکړی و، یا یې کوم بل عرب ته ورکړی و، یا په اوس فعلي نظام کې کوم مسلمان واحد مؤمن عرب ته دنده ورکړل شوې ده، یا بل خارجي مسلمان چې هغه موحد وي هغې ته دنده ورکړل شوې ده؟ اگر که دغه نظام کې دنده کول حرام دي او د دغه نظام جز ګرځېدل ارتداد دی، خو بالفرض دا تعلیق بالمحال دی، آیا داسې کوم خارجي مسلمان د طالبانو په نظام او کابینه کې شتون لري؟ سره د دې چې هغه عربانو مجاهدینو استعدادونه د طالب چارواکو څخه زیات و، که څوک وایي چې هغوی د سیمې او اراضۍ په اوضاعو باندې بلد نه و، نو دا خبرې کمزوري ده. شیخ اسامه او د هغه وخت حق پرسته مجاهدین چې امریکا په شان حساسو ځایونو کې ځانونه بلدولی شو، نو دلته نشو بلدولی چې دلته کلونه کلونه تیر کړي وو. هر غر، هر تیګه او هر کاڼی ورته معلوم و، خلکو سره نږدې پاتې شوي و، د ټولو خویونو او طبیعتونه ورته معلوم و. خو اصل علت دا دی چې نن طالبان د نړیوالو اصولو موافق په جغرافیایي پولو ایمان لري، په وطنیت عقیدې باندې ایمان لري، او دوی یوازې افغان پیژني ولو که دا مرتد او ملحد هم وي. خو د دې پولو نه اخوا بیا مسلمانانو تم خارجیان وي، او د نورو کفارو په څیر برخورد ورسره کوي، چې دغه د وطنیت عقیده ساتل کفر دی. د نبی علیه الصلاة والسلام دارالاسلام د مهاجرینو لپاره پناهګاه وه. د ټولې نړۍ څخه د مهاجرینو راتګ لړۍ پیل شوه، خو د طالبانو مشرتابه له خوا دا امرونه کیږي چې خارجي جنګیالیو ته که چا ځای ورکړو دا به د جزا مستحق وي. همدغرنګه د مجرمانو نیولو په اړه باندې په راپور کې وایي: د هیواد په کچه 8,013 جنایي پیښې ثبت شوې، 2,451 جنایي پیښې کشف شوې، 1,209 جنایي پیښې تر کشف او څیړلو لاندې دي، 1,255 تنه مزنونین د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي دي. او دا کوم ارقام چې دلته ذکر شوي دي دا خو ډیر محدود دي، حقیقت کې خو دا پیښې ډیرې زیاتې کیږي. دلته طالبان حقیقي شمیرې نه ذکر کوي، ځکه چې بیا پرې باداره امریکا انتقاد کوي چې تاسې او تیره جمهوریت دوره کې څه فرق شو. مسلمانانو وروڼو، تاسې اوس وګورئ چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت لخوا نیول شوي جنایي مجرمان چې قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شوي دي، دوی کې څومره قاتلان قصاص شو. هغه کابل چک پینونو او کونړ کې سندرو باندې خلک وجون کې، او شمالي ولایتونو کې د بیګناه خلکو قاتلانو باندې کوم شرعي حکم جاری شو؟ څومره واده لرونکي زانیان، سړی او زنانه پکې سنګسار او رجم شوي. هر ورځ د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي پاڼه ډک وي چې دومره سړی او زنانه مو په اخلاقي فساد کې ونیول، دومره شرابیان مو ونیول، دومره غله مو ونیول، خو شرعي حد په یو چا باندې جاری نه شو. راځي د دوی د خپلې خولې څخه واورئ. مین صاحب، په دې وروستیو کې په کابل او ولایتو کې د جنایي جرمونو کچه یو څه زیاته شوې ده، توپانچه کشی و چاق کشی شروع شویدی سنات سه خود ترسنگ برت آقا مجرومین هم نیول شویدی سنات سه هم نیول شوی آیا تروس مجرومین داغ چه نیول شویدی دا شریعت ده حدود پا رناکه آقا سر آقا کلانه تر سر شویده و کنه کشویدی سوم را پا دی برخ ارقام شتادی کنشت منان دا جنایی جرمون سر دا مبارزی دا کورنه و چار وزارت دا اساسی دنده دا او دا دیو جنه تشکیل هم دا جرمونو چو څومره کچې د غیب پر طلبانه کوش تشکیل جوړیږي جرمونه به وی خطاس پخپل وی چې مجرمین نیول شي هم دي او سار قام ډیر موږ خودل چې هغه تحقیق لاندې هم دي مجرمین چې کله د جنایي جرمونو نه خشي بیا خلاص شي هغه وروسته محکمې ته سپارل شي ډیر دوسیه محکمو ته متلی دي یعنی د جرم په مقابل کې مبارزه مشته تپوس د شرعي حدود شوي خو جواب نه لري دا سمه ده چې پریکړه محکمې پورې تړاو لري خو کومه ده محکمه چې شرعي محکمه نه وي نو په کومه محکمه باندې تاسې پریکړه کوئ حکومت خو هم دا ستاسو دی او چې شرعي محکمه نه کیږي نو دغه نظام کې تاسې بیا څه غواړئ دا خو بیا اسلامي نظام نه دی د دې څخه جدا شئ ځکه تاسې مجرمان یاست تاسې د هغوی په جرم کې شریک یاست چې شرعي احکام نه جاري کیږي نو تاسې په دغه نظام کې ولې بیا برخه لرئ مجرمانو باندې فیصلې د ظاهرشاه قانون مطابق کیږي یا د تیر جمهوریت قانون پې نافذیږي نو بیا دا خو اسلامي نظام نشو په ډاګه باندې دا خبرې وکړي دینه واضحه شوه چې تاسې حدود معطل کړي دي او همداسې ډلې ته طایفه ممتنعه ویلې کیږي مخکې حکم بیان شو چې ارتداد دی نو د طالبانو نظام اسلامي نظام نه دی بلکې کفري نظام دی او د ردت نظام دی څلورم د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وای د کورنیو چارو وزارت اړوند د نشئی توکو سره د مبارزې معینت منسوبینو یو زر اته سوه دوه څلوېښت عملیات تر سره کړي چې په ترڅ کې لاندې لاسته راوړنې درلودلې د نشئی توکو نهې کارخونې کشف او د منځه وړل شوي دوه سوه شپږ دېرش کیلوګرامه هیروین کشف او ضبط شوي څلور سوه دوه اویا کیلوګرامه مت امفیتامین کشف او ضبط شوی دی څلور زره اووه سوه شل کیلوګرامه تریاک کشف او ضبط شوی دی شپږ ټنه چرس کشف او ضبط شوی دی شپږ اتیا زره یو سلو څلوېښت قرصه د تابلیت کشف او ضبط شوی دی او یو دېرش زره نه سوه څلور شپېته قرصه د زیکیب تابلیت کشف او ضبط شوی پنځه ټنه الکولي مشروبات کشف او ضبط شوی شپږ نوي هکتار ځمکه د کوکنارو د کښت څخه پاکه شوې ده عجیبه شریعت دی د واکمنۍ څخه مخکې همدې چرسو کاروبار کوو د کوکنارو څخه عشرونه اخیستل همدې باندې خپل جنګیالي پالل او همدې کوکنارو په پیسو باندې بې اصلیحې اخیستلې همدې کوکنارو په عشرونو به زیړې بوشکې اخیستلې او انفجارونه به ورته ورکول د کرنل امام وینا مطابق د طالبانو دویم زعیم اختر منصور به د چرسو تجارانو څخه مالیه اخیستله او خپله به هم د ملا محمد عمر څخه پټه نشه کوله د دوی سابقه مالی ملاتړی حاجی بشر نورزی هر خاص او عام ته معلوم دی چې د چرسو تجارو او د دغه چرسو تجارت څخه به د طالبانو تحریک ته چنده ورکوله تر امریکا پورې د چرسو مخدر موادو قاچاق کوو چې همدې جرم له امله امریکایانو ګوانتنامو کې بندي کو او دا د نن طالبانو را خوشی کو او بیا په ټیټه کچه قومندانانو خو د چرسو کاروبار ډیر زیات کو د خوګیانو وغیره سیمو اوسیدونکي د دې خبرې شاهدان دي همدې طالبانو د نړیوالو جرمونو څیړلو ادارې سیګار راپور په 2018 کال اول اپریل باندې نشر کړی و چې نړۍ کې د چرسو نوي سلنه په افغانستان کې تولیدیږي او دا معلومه خبره ده چې دا اکثره د طالبانو د واک لاندې سیمو کې کرل کېدل او د همدې چرسو فابریکا پسې به امریکایانو چاپی وهلې بیا به طالبان د دغه چرسو په دفاع کې وجل کېدل نو د طالب د مبارزې خټه په چرسو کې خدل شوې ده خو نن د نړیوال د فشار له امله د کوکنارو او مخدره موادو پر ضد نمایشي حرکات کوي دوی د کابل واک څخه مخکې نړیوالو کانفرنسونو کې دا خبرې کولې پراتمن کې افغانستان کې د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په مرسته او هماهنګۍ د بدیل معیشت په برابرولو سره د کوکنارو کښت باید تدریجن صفر ته راټیټ شي. د بدیل معیشت ته موږ فکر کوو چې دا به څه شی وي چې نړیوال سازمانونو مرستې له امله به طالبان د کوکنارو کښت او تجارت څخه ظاهرا لاس واخلي. هغه دې اوس راښکاره شو چې دا هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر چې راځي همدا بدیل معیشت دی. طالبانو همدا یادو دوحې تړون کې ورسره امریکایانو قرارداد کړی و او د دې اقتصادي استعمار د لارې طالبان په خپل دام کې رانیولي وو. نو دا د طالبانو د نشه یي توکو سره د مبارزې خلاصه ده. پنځم د بودیجې په اړه باندې وایي. د عوایدو او بودیجې په برخه کې عادي بودیجه 40 میلیارد 633 میلیونه 240,650 افغانۍ. د عادي بودیجې مصرف 12 میلیارد 258 میلیونه 212,830 افغانۍ. د 401 مالی کال د پیل څخه تر اوسه 30% عادي بودیجه په مصرف رسیدلې. انکشافي بودیجه 1,450 میلیونه 602,208 افغانۍ. د انکشافي بودیجې مصرف 50 میلیونه 512,115 یعنی تر دم ګړی 33% انکشافي بودیجه په مصرف رسیدلې. عواید د اسلامي امارت د بریا څخه وروسته بیا تر اوسه پورې 4,134,595,950 افغانۍ عواید د پاسپورټونو، ویزو، د حرکت جوازونو، د لایسنس، د دولتي ادارو دپاره د جواز ورکړه، د مخابراتي وسایلو جواز او نورو متفرقه څانګو څخه ترلاسه شوي دي. ولې حقیقتونه په دوه ګوتو باندې پټول غواړي؟ ولې داسې نه وایي چې امریکا له خوا هره اونۍ 240 میلیون ډالر راځي؟ دا هغې څخه مو بودیجه تیاره کړې ده. لږ د افغانستان بانک ټویټر صفحه وګورئ چې تاسې ته حقیقت واضحه شي او ستاسې دغه دعوه باطله شي. شپږم سابقه مرتدینو په اړه وایي. په ټولنیزه توګه 240,141 تنه مجاهدین او 2,114 تنه د تیر نظام منصوبین په بیلابیلو نظامي بستونو کې تعینی بس شوي. 2,114 تنه د تیر نظام منصوبین په بیلابیلو نظامي بستونو کې تعین بس شوي. دا ناقض مخکې تیر شو چې دوی سابقه مرتدینو ته نظام کې منصبونه او عهدې ورکړي دي. نو سابقه مرتدین چې ردت واضحه و مشرعین و واضعین و غیر الله قانون باندې فیصلې او پریکړې کوونکي و د هغې ساتنه او حفاظت کوونکي و، نو هغوی پرته له توبې بخل، دوی ته ورونه ویل، دوی ته منصبونه ورکول، دوی څخه نفرت نه کول او دوی په خپل ارتداد باقی پریښدل، دا خو ناقض د اسلام دی. د استشهادي کنډک په اړه ته تپوس شوی دی چې دا زیات شوي دي او کم شوي دي او مجموعي تعداد یې څومره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه معین صاحب. زه عمران دانشم له تلیو نیوز نه. څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت کې په تشکیل کې د استشهادي کنډک یادونه شوې وه. په تېر یو کال کې د استشهادي کنډکونه فعال زیات شوي، کم شوي، مجموعي تعداد د دغې برخې څومره دی اوس؟ استشهادي کنډکونه زموږ د جهاد نه موږ ته راپاتې دي او دا زموږ افتخار دی. البته زیاتوالی ته او کموالی دا زموږ یو مرموز خپله موضوع ده، ضرورت متوس نشته. پوښتنه دا ده چې استشهادي کنډک مو کم وخت ته ساتلی دی؟ آیا دا مو ښې بدې ته ساتلی دی چې نن د پاکستان پر ضد باندې جګړه کې استعمال نه کوي؟ نن دغه کنډک د ایغور د خویندو دفاع ونه کوي؟ د چیچنیا، قفقاز، فلسطین، عراق، شام، پاکستان او تر اندلسه د مسلمانانو خویندو میندو عزتونو په پار ځانونه قربان نه کړي، نو بیا مو دا څه ته ساتلی دي؟ بیا ورته بنګړي ور واچوئ؟ آیا د دوی دنده یوازې ستاسې واک او اقتدار لپاره وینه ورکولو؟ آیا د دوی دنده مسلمان وژنه وه؟ آیا د دوی دنده د امریکا، چین، روسیا، هند او د نورو کفري هیوادونو د سفارتونو او ډیپلوماتانو ساتنه وه؟ د دوی دنده د اسلامي خلافت بریدونو څخه د سیکانو، هندوانو او د روافظو ژغورنه ده؟ همدا د استشهادي عملیاتو او استشهادي کنډک شرعي وجیبه ده؟ هم دې ناوړه موخو ترلاسه کولو په پار تاسې د دې ملت ساده ځوانان قربان کړل؟ آیا هم داسې سیکولرني نظام تاسې غوښتو؟ باید نن سبا خو هر مسلمان د حقیقت درک کړي چې د طالبانو جګړه او مبارزه د امریکا تر سوري لاندې یو جمهوري او سیکولري نظام د پاره وه. همدغه راپور کې خبریالانو ورته په ګوته کړي دي چې طالب چارواکو کورونه غصب کړي دي، د خلکو کورونه چور کړي دي، نظامي وسایطو څخه ناوړه استفاده کوي. او بل دا چې په ځینو کورو کې د اسلامي امارت له تاک سره ځینې کورونه اسلامي امارت چارواکي هلته نوتلي دي چې هغه په خلکو پورې تړاو لري چې بهر ته تللي، هغه کورونه اوسکه د اسلامي امارت چارواکي بیرته نه دي وتلي. دا خلک شکایت لري چې دوی کورونه دوی نیولي دي په زور. دغه د دغو کورو له وتلو اوسکه د اسلامي امارت چارواکو کورنیو چارو وزارت څه شي کړي؟ نظامي وسایطو څخه ناوړه استفاده کوي. یو رینجر کې تر شلو او دیرشو پورې کسانې کینولي وي. او بله برخه د ازادۍ د جشن ورځ کې متاثر د اسلامي امارت سرتیرو لمانځله، په هغې کې په ښار کې په رینجرو کې شل دیرش کسان بښکته پورته ګرځېدل. یا مثلا په ولایتونو کې له نظامي وسایطو څخه هغه غیر سالمه استفاده ده. په دې برخه کې تاسو څومره جدي یاستئ او خپلو سرتیرو ته مو څومره لارښوونه کړې؟ مننه. ولې نظامي وسایطو نه خلکو په سمه ګټه استفاده نه کوي؟ دغه مورد کې تاسو نه بای پکې ډېر سالیو خو پکې نه ځایږي، بیخي لسونه به هم زیات نه ځایږي پکې. ما به تا ته ډېر ښکاره شوي کوشش کوو دا کوي مسله به شي. بعضې طالبان د چورلکو وزرو په سر ولاړ وي، ویډیوګانې شته دی. څوک چورلکو کې خپلې ناوې وړي، څوک زیدي زری موټرو سره ډېر په غرور باندې په سیلابونو ورګړېږي، چې آخر هم د سیلاب زورورې چپې یې خولې له خړو خاورې څخه ډکوي. څوک په ګلدان باندې موټرې خېجوي او بیا ورله غیر معقول دلایل لټوي. څه یو ځای خو نه دی، په کم کم ځای کې به تاسو تاویلات وکړي. د اداري فساد نورې بیلګې منلې دي. د پاسپورټ برخه کې فساد هم منلی دی. نو عزتمند ورونو، دا د دوی د یو کلن راپور خلاصه وه چې د بعضو آخري مادو ته موږ مختصره کتنه وکړه، ځکه په دې باندې تفصیل مخکې ذکر شوی و. او د کورنیو چار وزارت لخوا په تیر یو کال کې د شریعت تنفیذ په پار یو قدم او یو ګام هم نه دی اخیستل شوی. د شریعت سرکم په کې نخکاری، د فساد پر ضد مبارزه سرکم په کې نخکاری، او د اداري فساد، اخلاقی فساد، اختلاس او نواقص د اسلام په کې بشمیر وو. نو ځکه موږ ویلی شو چې د طالبانو کورنیو چار وزارت دا د امریکایانو لخوا مستقیما اداره کیږي، د پاکستان استخباراتو لخوا اداره کیږي، او دا اسلام ته نه بلکې کفر ته ژمن دی. دا کفر ته خدمت کوي، دی د بهرنیانو پروژې تطبیقوي. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به د طالبانو نور وزارتونو نواقضو ته کتنه کوو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د کتاب و سنت بصیرت را نصیب کړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو تر آخري سلګۍ پورې په حق باندې مستقیم وساتي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فأفقنا.